Гаворыць радыё Свабода ў праскай студыі Сергія Бламейка і Стасі Вашкевіч. Добры дзень, сёння панядзелак, 29 лістапада, у Менску 7 гадзінаў. Галоўная тэма сённяшняга эфіру – чарговыя выступы кандыдату ў прэзідэнты Яраслава Раманчука і Віктара Цярэшчынкі, якія ў гэтыя хвіліны яшчэ працягваюцца на беларускім радыё. Асноўнае іх палажэнне мы прааналізуем з нашым аглядальнікам Віталём Цыганковым. Апрача гэтага, кандыдат у прэзідэнты Віталь Рымашэўскі адкажа на пытанні свабоды адносна свайго здароўя. Таксама вы пачуеце анонс меркаваных падзеяў гэтага тыдня ў Беларусі і перадачу Уладзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла». Але спачатку я перадаю мікрафон Стасю Івашкевічу. Вакол свету за 100 секундаў. Некалькі вядучых сусветных выданняў апублікавалі звышсакрэтныя дакументы ўраду ЗША, выкладзеныя на выкрывальніцкім сайце WikiLeaks. З апублікаваных дакументаў сярод іншага вынікае, што Злучаныя Штаты шпіёнілі за генеральным сакратаром Пан Кімунам пра тое, што кароль Саудаўскай Арабіі прасіў Вашынгтон напасці на Іран, пра тое, што расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін мае блізкія сяброўскія стасункі са сваім італьянскім калегам Сільвія Берлюсконі, а прадстаўнікі Крамля вядуць бізнес з арганізаванымі злачыннымі групоўкамі. Раней WikiLeaks адхіліў просьбу амерыканскага ўраду не распаўсюджваць дакументы. Прэзідэнт Паўднёвай Карэі Лім Юн Бак папярэдзіў, што любая наступная агрэсія з боку Паўночнай Карэі больш не пройдзе для яе без наступстваў. Лі дадаў, што адчувае глыбокую адказнасць за тое, што не змог прадухіліць гібель сваіх грамадзян, якія сталі ахвярамі абстрэлу паўднёва-карэйскай выспы на мінулым тыдні артылерыі КНДР. Тым часам у Жоўтым моры распачаліся супольныя вайскова-марскія вучэнні Паўднёвай Карэі і Злучаных Штатаў. Пхэньян назваў манеўры правакацыі і злачынствам, якія паставілі карэйскую паўвыспу на мяжу вайны. У Малдове звесткі экзітполаў сведчаць пра тое, што кіроўная праеўрапейская кааліцыя набрала дастатковую колькасць галасоў, каб самастойна абраць прэзідэнта і сфармаваць урад. Калі дадзеныя цэнтравыбаркаму пацвердзяць гэтыя вынікі, гэта будзе азначаць канец палітычнага крызісу ў краіне, які дожыўся амаль паўтара года. На папярэдніх двух галасаваннях апазыцыйныя камуністы набіралі дастатковую колькасць галасоў, каб блякаваць прыняцце ключавых рашэнняў. Стасі Вашкевіч, вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнародных навінаў о 7:30, цяпер у Менску 7 гадзін і амаль 3 хвіліны. І зараз больш падрабязна аб тым, пра што пойдзе гаворка ў нашай праграме. Сёння ў эфіры беларускага радыё прагучалі другія выступы кандыдату ў прэзідэнты Яраслава Раманчука і Віктара Цярэшчынкі. Асноўныя іх палажэнні мы прааналізуем з нашым аглядальнікам Віталём Цыганковым. Беларуская грамадскасць у суботу і нядзелю адзначыла 90-е ўгодкі слуцкага збройнага чыну першай брыгады войскаў БНР супраць бальшавікоў. Прадстаўніцы каля 30 жаночых арганізацыяў прааналізавалі ў Менску, як Беларусь выконвае канвенцыю па ліквідацыі ўсіх формаў дыскрымінацыі адносна жанчынаў. Прагучаць ранішнія рубрыкі, анонс падзеяў тыдня і перадача Уладзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла». І яшчэ пра надвор'е. Сёння днём у паўднёвых і цэнтральных раёнах чакаецца рэзкае пагаршэнне ўмоваў надвор'я. Снег, мяцеліца, у Гомельскай і Берасцейскай абласцях на дарогах снежныя заносы, галалёдзіца. Тэмпература па краіне ад мінус 3 да мінус 10, у паўночных раёнах каля мінус 12. Не забудзьцеся, у Менску кругласутачна працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Званіце, нас цікавяць вашыя меркаванні на любую тэму. Вы слухаеце радыё «Свабода», менскі час 7 гадзін 4 хвіліны. Беларуская грамадскасць у суботу і нядзелю адзначыла 90-е ўгодкі слуцкага збройнага чыну першай брыгады войскаў БНР супраць бальшавікоў. Асноўныя ўрачыстасці адбываліся на Слуцчыне. Туды ў суботу і нядзелю з Менску накіраваліся аўтобусы з прадстаўнікамі беларускіх нацыянальных арганізацый. Пра суботнія ўрачыстасці расказвае Вячаслаў Кулік. У другой половине дня, 27 листопада, на Слуцком городском стадионе распочался митинг у гонор 90-х угодков Слуцкого збройного чину. Серед удельников митингу кандидат у президенты Григор Костюсьов, старшиня партии БНФ Алексей Янукевич, старшиня створаемой партии Белорусская Христианская Демократия Павел Северинец, старшиня руха солидарности Разом Вячеслав Сивчик. У митингу берут удел больше 150 человек. Это представники политичных партий, рухов и оппозиционных организаций. На стадионе и вокруг его шмат милициантов. Прогнали навод водомет, как говорится, дельники митингу про пожарную машину. В интервью «Свободе» Рогор Костусев означил наступное. Мне приятно тут присутствовать вот разом с людьми, яким дорога память об людях, которые змагались за независимость нашей страны, за Белорусскую Народную Республику, землю зародную. Я сподіваюсь, что придет час таки, что день это будет державным днем. Не так и много часу пройдет. Я сподіваюсь, что это будет так. На стадионе шмат жыхароў Слуцка, и, как кажа громадская активистка Зинаида Тимошек, свято атрымае працяг и завтра. Завтра ж повинен быть отбыться митинг каля краязнаўчага музея 14:30. Гэты митинг организовывает КХП БНФ. Я прошу, это со Слуцка меркуется несколько машин завтра с людьми так само поехать по местах, где были бои повстанцев, Грозова, Семежева, Уизну так само. Мы так само случайно собираемся принять в этом удел. Вячеслав Сівчык, який организовал вандровку по знаных местах Слуцка збройного чину, говорит, что это место не забытые. Их доглядают местные жыхары. А у Семежева недавно усталеван высокий металличный крыш, для подножия кого гранитная плита с памятным надписом. Дякую Богу, змагание за Беларусь протягивается. И теперь, сегодня, ведут это змагание живые люди. Я думаю, что сегодня им было вельми добро, вельми утульно, и тому им далее будет легче змагаться за Беларусь. Говорил один из организаторов поездки на Слуцчину Вячеслав Сивчик. У неделю Грозова, Визну, Семежева и Слуцк наведали представники консервативно-христианской партии БНФ. Нагадаю еще слухачам, что первая Слуцкая бригада войск БНР в складе двух полков вела бои с большевиками за независимость Белорусской Народной Республики с 27 листопада по 28 снежня 1920 года. А после организована отошла на польский бок, где и была разброена поляками. За месяц боев были отриманы несколько значных перемог, взяты несколько городов-мястечек и проведены войсковый парад, на який з Вильни приезжал министр БНР Кузьма Терещенко. Люди и выборы. Штораніцы у живым эфире імгненный анализ радиовыступов кандидатов. А о 7 године. Что вечер оперативный анализ телевыступов кандидатов. А 22 године. От 18 до 24 годины свежие поведомления и анализ выборчей кампании. Усебаковый погляд с белорусских регионов и замежа. Только по-белоруску. Только на свободе. Гэта радыё «Свабода», мінскі час 7:08, і як вы ўжо здагадаліся, пераходзім да галоўнай тэмы выпуску. У гэтай хвіліны па беларускім радыё закончыў свой другі паўгадзінны выступ кандыдат у прэзідэнты Беларусі Віктар Цярэшчэнка. Перад ім выступаў іншы кандыдат у прэзідэнты Яраслаў Раманчук. У мінулы панядзелак абодва гэтыя палітыкі ўжо выступалі па беларускім радыё. Цярэшчэнка тады выступіў больш радыкальна, а Раманчук больш памяркоўна. Што змянілася на гэты раз? Пра гэта мы поговорим с нашим оглядальником Виталем Цыганковым, який теперь на простой телефонной сувязи с Прагой. Добрый день, Виталь. Добрый день. Давайте начнем с Романчука, який выступал первым. Какая была главная тема сегодняшнего выступа Ярослава Романчука и чем он отрознивался от попередних выступов этого кандидата? Можно сказать, что знову, как и новые выступы, и по телебачению Романчук весь свой радиозворот сегодняшний посвятил экономичным и социальным политикам. Политику, чи там питание мовы, истории ее не канал. А друзья, от минулых выступов, говорит, мощная, как мне подалась, довольно мощная популистская антибюрократичная тема. Ярослав неодноразово взрадовал начальство, бюрократию. Кому белорусский не жить добро? Это начальство, сказал Романчук. А вот для его слова, например, у жилево-коммунальных господарств заработки начальников складают 2-3 тысячи долларов. Романчук особо означил необходимость скорочения бюрократов и, например, идеологов. Того, что утримывать идеологов, того, что утримывать комитеты по ценах. Без них наше житие станет лепее и в бюджете станет больше грошей на разные социальные выплаты, сказал кандидат в президенты. Романчук довольно часто спосылался на свои встречи с людьми и на питания, которые там ему задавались. Можно сказать, что три частки он поделился выступом, это заработки, цены, а так само, где взять гроши. И, напомню, на опошнее, и он поделился самым важным, представил ему наибольшую часть, где же взять гроши на реформы. Это, по воле Романчука, четыре складника. Первое, на руках у предпринимателей назапасилось 4 мільярды доларів. Другое – это белорусские зарубежные партнеры. Третья граница – это увеличение земли у полноценный экономичный оборот. И четвертая граница – это сокращение бюрократии, вызволение национального предпринимательства. В целом Романчук называл белорусскую экономику – это экономика ямочного ремонта дорог. Чтобы завсёды, коли весной, заместо того, как сделать добрый ремонт, наши дорожники замешивают асфальт с брудом и замазывают те ямки, которые появились. Это повод Романчука и символ сегодняшней экономики. Сергей. Віталь, дык другім сёння выступаў кандыдат Віктор Цярэшчынка. Я звярнуў увагу, што ён часам рабіў беларускамоўнае ўкрапленне ў сваю расейскамоўную прамову. Але якая асноўная тэма гучала ў гэтага кандыдата? Так, сапраўды, я таксама адзначыў, што на некалькі хвілінаў Цярэшчынка выступаў па-беларуску, напэўна, каб паказаць, што ён валодае беларускай мовай. Ну, але ў цэлым яго на выступ зноў, як і мінулыя разы, быў прысвечаны эканоміцы, пры тым, проста шырокім, неверагодным эканамічным перспектывам, якія чакаюць Беларусь у выпадку ягонага прыходу да ўлады. Цярэшчынка фактычна зноў маляваў эканамічны цуд, які можа здарыцца ў выпадку ягонай перамогі. Ён казаў пра тое, што цэны з 90-го году выраслі мільёны разоў, але танней сталі толькі цыгарэты і гарэлка. А вось масла, хлеба, мяса беларусы цяпер могуць купіць менш, чым у 90-м годзе. Зноў гаварыў пра тое, што прычына праблема ў беларускай эканомікі гэта замежнай валюты. Трэба яе пазбавіцца, трэба зрабіць так, каб беларусы могуць даваць замежным прадпрымальнікам крэдыты. Увядзем новы рубель 100% забяспечаны. Курс рубля будзе 3-1. Гэта зноў гаварыў Цярэшчынка, як мінулы раз. Я тут магу нагадаць, што менавіта пра такія заявы гэтага кандыдата ўжо насміхаліся афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі. Гаворыць пра тое, не называючы прозвішча кандыдата, што нейкія кандыдаты абяцае рубель да даляру 1-1. Але мне здаецца, цяпер Цярэшчынка даў падставу для іроніі яшчэ больш. Бо ён паабяцаў, што на рублі будзе ягоны партрэт, як гарантыя стабільнасці гэтай валюты. Такім чынам, кандыдат зноў пералічаў тое, што будзе зроблена ў выпадку ягонай перамогі, як будуць павялічаны пенсіі, выплаты, дапамогі на дзяцей, на інвалідаў, заробкі і гэтак далей. Ну і зноў гэта гучала ўсё даволі цудатворна. Дякую, Віталь. З нашым аглядальнікам Віталём Цыганковым мы абмяркоўвалі радыё выступы кандыдата ў прэзідэнты Яраслава Рамончука і Віктара Цярэшчынкі, якія ўсяго 3-4 хвіліны назад закончыліся па беларускім радыё. А вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз слова нашым слухачам. Я ще ніводзін із кандыдатаў у прэзідэнці не сказаў, што ягоным першым указам павінен стаць указ аб неадкладным правядзенні референдуму аб унясенні змяненняў у Канстытуцыю 96 года, якая з'яўляецца нелегітымнай, бо ў артыкуле 88 няма палажэння, што прэзідэнт адхіляецца ад улады за парушэннем Канстытуцыі. У Беларусі няма Канстытуцыі. Уже вовсю йде передвиборча агітація. Виступають опозиційні кандидати на посаду президента, а на БТ вельми старанно аналізують виступ кожного з них. Їх уже давно усіх розібрали, як кажуть, по косточках. І що цікаво, у їх во всіх знаходять некі ізяни, як сало у колбасі виковирюють. І у виніку вони усі дрянні, а Лукашенко хороший. Ну, ведаєте, ніяк смішно усе це глядіть і слухати. Полоцк Владимир. Я считаю, что покуда наилучшим выступлением из кандидатов в президенты Беларуси является выступление Санникова по телевидению. И почему-то очень плохое, но неубедительное получилось у Никляева. С большим уважением, Виктор Буто из Минска. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Ви слухаєте Радіо Свобода, мінський час 7.15, і зараз Стас Івашкевич нагадає про основні події у Білорусі. Вокол Білорусі за 100 секундів. Беларуская грамадскасць у суботу і нядзелю адзначыла 90-е ўгодкі слуцкага збройнага чыну першай брыгады войскаў БНР супраць бальшавікоў. Асноўныя ўрачыстасці адбываліся на Случчыне. Беларусь разлічвае ў 2011 годзе захаваць кошты газу на сёлетнім узроўні. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі. Прамаўляючы ў эфіры тэлеканалу РТР «Беларусь», беларускі ўрадовец заявіў, што менавіта такую пазіцыю ён адстойваў на апошніх сустрэчах са сваім расійскім калегам Уладзімірам Пуціным. У абгрунтаванні гэтай пазіцыі Сідорскі прывёў прыклад Нямеччыны, якая, па яго словах, плаціць за газ на 15-20% меней, чым Беларусь, дзякуючы магчымасці да купаць паліва на спотавых рынках. Беларускі прэм'ер таксама жартаўліва прапанаваў падараваць Пуціну беларускі лядоўнік. У ноч з 26 на 27 лістапада прадстаўнікі праваахоўных органаў правялі ператрус на кватэры прадпрымальніка і журналіста Сергея Балыкіна. Яны прад'явілі ордэр на ператрус з нагоды яго магчымага дачынення да выбуху ўначы з 3 на 4 ліпеня 2008 году. Падчас ператрусу міліцыянты шукалі выбуховыя рэчывы. У выніку канфіскавалі 4 мабільныя тэлефоны і кампутар. Пасля гэтага Сергея Балыкіна завезлі ў першамайскі раўз для гутаркі, дзе яго пратрымалі да 4 гадзінаў раніцы. Урад Беларусі вырашыў змясціць на біржы акцыі кампаніі «БелАЗ». Такім чынам, жодзінскі машынабудаўнічы гігант можа стаць першым беларускім прадпрыемствам, чыя акцыі будуць дадзеныя ў свабодны продаж. Чакаецца, што на працягу году каштоўныя паперы «БелАЗу» з'явяцца на франкфуртскай біржы ў Нямеччыне. Стасі Вашкевіч, вакол Беларусі за 100 секундаў. Ви слухаєте Радіо Свабоды і нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння днём у паўднёвых і цэнтральных раёнах чакаецца рэзкае пагаршэнне умоваў надвор'я. Снег, мяцеліца, у Гомельскай і Верасейскай абласцях на дарогах снежныя заносы, галалёдзіца. Тэмпература мінус 3,10, у паўночных раёнах каля мінус 12. Сёння, 29 лістапада, нагадаю, у гэты дзень у 1830 годзе у Варшаве пачалося вызвольнае паўстанне, якое ўвайшло ў гісторыю пад назвай лістападаўскага. А ў 1938 годзе ў гэты дзень у Менску савецкімі карнымі органамі быў расстраляны Браніслаў Тарашкевіч, беларускі палітык, мовазнавец, перакладчык і публіцыст. А зараз нашу праграму працягвае апытанне. Ці слухаеце вы выступы кандыдата ў прэзідэнты па радыё і тэлебачанні? Адказваюць жыхары Магілёва. Эпизодически. Положительно то, что сейчас получается увидеть действительно объективную информацию от кандидатов. В частности, я видел выступление Кустусева по делу, все по существу, все объективно. Знание всей нашей нелегкой жизни, всех этих деталей. Мне это неинтересно. Поскольку я знаю, что исход предрешен, достойного противника президента просто нет. Ну, скажем, поэт Никляев, пускай бы писал стихи. А он хочет стать президентом. Аж какие достижения в области управления государством, в экономике. Я же не знаю. Слышим. Глядели всех кандидатов, наибольшее выражение Статкевич и Санников. Не по паперце читают, смотрят вперед. Правду кажут, правда. Очень короткое время. Они спешат. Это смазывает впечатление. Народ нельзя пугать. После долгого молчания выкладывать мгновенно все, это трудно воспринимается. Здесь надо готовить. Электорат вещь хрупкая. Пока ярких таких кандидатов президента не видно. Более стоит Никляев. Похоже, что человек трёт, заинтересован. Может, в Беларуси изменится что-нибудь? Ну, смотрю. Симпатичные хлопцы. Говорят правильно, но ведь правильные сантехники говорят. Времена революции прошли. Сейчас надо потихонечку отстаивать свои взгляды. Хотя речка начинается с ручейка. Я одного слышал, Михалевича. Ну, по-моему, он толково так объяснял. Ну, насколько этот человек соответствует данной должности. Это же очень ответственная работа. И насколько он может притворить то, что он задумал. Я этого сказать не могу. Слушаю, только откуда вот эту грязь они хватают? Обливают это Лукашенко. Его обливают, какой он диктатор. Оппозиция. Что она предложила, чтобы помочь Лукашенко? Не особо. Я с кандидатом определился уже, поэтому. Ну, Александр Григорьевич. Смотрю, а вот у вас вчера выступал. Да, от БНФ. Он очень несерьезно говорил. Говорил больше всего о флаге, о выводе страны из кризиса. Я еще не сделал свой вывод, а мне кажется, пока нету достойных кандидатов. Такі адказы мы пачулі ў Магілёве на пытанне, ці слухаеце вы выступы кандыдата ў прэзідэнты па радыё і тэлебачанні. Жыццё падчас выбарчай кампаніі. Новы фотаконкурс свабоды. Дасылайце з кароткім апісаннем здымкі падзеяў, сітуацыяў, людзей. Адрас, на які мы чакаем здымкаў, вы знойдзеце на сайце свабода.орг. Усе аўтары апублікаваных на сайце здымкаў атрымаюць флэш-дыск. 5 пераможцаў будуць угонараваныя відэакамерай фліп. Фотаконкурс свабоды. Жыццё падчас выбарчай кампаніі. Вы слухаеце радыё «Свабода» на гадзінніку 7.20, і зараз надышла чарга агляду меркаваных падзеяў гэтага тыдня ў Беларусі. Ля мікрафона Лілія Болбас. Лістапада у менскіх кінатэатрах «Перамога» і «Цэнтр відэа» гледачам прапануюць рэтраспектыву фільмаў аднаго з заснавальнікаў французскай новай хвалі Эрыка Рамера. Дэманстрацыю фільмаў арганізавала амбасада Францыі ў рамках праекту «Сінемаскоп», які знаёміць менскіх гледачоў з аўтарскім кіно. 30 лістапада адбудзецца чарговае паседжанне Цэнтральнай выбарчай камісіі. Першым пытаннем сябры ЦВК хочуць разгледзець пытанне аб парушэнні правілаў выбарчай агітацыі кандыдатамі ў прэзідэнты Віталём Рымашэўскім і Мікалаем Статкевічам. Якія яшчэ пытанні будуць разглядацца падчас паседжання? Старшыня ЦВК Лідія Армошына адказала. Несколько постановлений, которые нужны для дальнейшего проведения кампании, это, например, об использовании иных документов, помимо паспорта, при получении избирательного бюллетеня, о количестве бюллетеней, которые будут заказываться в Центральной комиссии в типографии. Нам нужно установить это количество для заказа. Еще есть коллективное обращение ряда кандидатов, которые просят, чтобы Центральная комиссия установила дополнительные меры по охране ящиков для голосования. 1 снежня у Астане пачнецца саміт АБСЕ. Тут збяруцца кіраўнікі дзяржаў, якія ўваходзяць у гэтую міжнародную арганізацыю. У горадзе прынятыя надзвычайныя меры бяспекі. 1 і 2 снежня, калі будзе працаваць саміт, абвешчаныя непрацоўнымі днямі, гаворыць Уладзімір Глот. Мяркуецца, што ў цэнтры саміту будуць два пытанні. Першае гэта ініцыятыва расійскага прэзідэнта Дмітрыя Медведева аб новай архітэктуры усесветнай прасторы, і другое уплыў Лісабонскага саміту НАТО на дачыненне ў рамках АБСЕ. Пра меркаваныя падзеі гэтага тыдня ў Беларусі расказвала Лілія Болбас, пазней яна працягне свой аповед. На гадзінніку 7.23 для тых, хто зараз павінен выходзіць з дому па працы ці асабістых справах, нагадаю, вы можаце слухаць нас і ў дарозе. Для гэтага настройце прымач у вашым аўтамабілі на частату 612 кГц на сярэдніх хвалях. А зараз зноў да тэмы выбарчай кампаніі. У беларускім заканадаўстве няма правілу, якія прадугледжвалі публікацыю медычных бюлетэняў пра стан здароўя беларускага прэзідэнта або прадстаўленне кандыдатамі ў прэзідэнты медычных даведак у ЦВК. Не дзейнічаюць падобныя законы і ў іншых постсавецкіх краінах, хаця заклікі адносна іх увядзення ўсё часцей можна пачуць ад саміх заканадаўцаў. Апошнім часам з адпаведнымі ініцыятывамі выступілі дэпутаты Эстоніі, Украіны і Кіргізстану. Напярэдадні выбару 19 снежня Радыё Свабода пацікавілася, як беларускія кандыдаты ў прэзідэнты падтрымліваюць здаровы лад жыцця, ці маюць яны нейкія медычныя праблемы, якія крокі, на іх думку, неабходна зрабіць для паляпшэння здароўя нацыі. Наш сённяшні суразмоўца Віталь Рымашэўскі. Яму 35 гадоў, рост 176 сантыметраў, вага ў межах 80 кілаграмаў, кажа, што даўно не выміраў, аднак адчувае, што цяпер менш за 80. Ціск не ведае. З кандыдатам гутарыць Алена Струва. Як лічыць кандыдат на прэзідэнты, нармальны і адказны палітык павінен час ад часу наведваць звычайныя паліклінікі, нават і не маючы праблем са здароўем. Віталь Рамашэўскі. Была ошибка, і я просто побачыў, які жах, вот там у чарзе стаялі людзі. Людзі вось сур'ёзнымі траўмамі, там не было нават месца дзяцей. Тут наша сухарская паліклініка звычайная. Ставіцца да людзей, ну вот это скотскія умовы, я вам скажу адразу. Я гэта зразумела, просто напісаў скаргу і сышоў з гэтай паліклінікі, пачуваюцца людзям, якія сёння вымушаны звяртацца ў нашай лякарні. Скажыце, ці не пагадзіцеся вы з тым, што праблема аховы здароўя ў Беларусі залежыць як ад сацыяльна-эканамічнага развіцця грамадства, так і ад яго менталітэту, ад любові людзей да саміх сабе? Я з гэтым згодны. І я безумоўна ведаю, што беларусы хваруюць сабой дзеля сваёй сям'і, не цэняць сваё здароўе і вельмі многія не цэняць сваё жыццё, асабліва тыя вось людзі больш сталага веку, яны выгадавалі дзяцей, яны спрабуюць яшчэ дапамагчы да самай пенсіі, яны гробіць сваё здароўе на цяжкіх працах, працуючы паралельна і жабраўскую пенсію атрымліваючы. І ну, не атрымліваюць якасных медычных паслуг, эканоміць на прадуктах харчавання. І ну, безумоўна, Чарнобыль труціць людзей. Адсутнасць культуры харчавання і адсутнасць вогалі забароны ад радыяцыі і ад іншых шкодных рэчываў, якія нам зараз ну, бесперашкодна скармліваюць. Ці ёсць, напэўна, ў грамадстве нейкія забабоны, ці ўвогуле стаўленне такое кепскае, грэблівае да чалавека, які хворы, людзі гэтага саромяцца? Ёсць, ну, пэўная дыскрымінацыя? Мне складана па шчырасці сказаць, наколькі вось такая дыскрымінацыя ў грамадстве ёсць, пэўна ёсць. Просто апошнім часам я вакол мяне заўсёды веруючыя з большага людзі. Тут стаўленне абсалютна іншае, да людзей з абмежаванні. І няма такой дыскрымінацыі. Я памятаю такое грэблівае стаўленне, і магчыма яна захоўваецца дагэтуль. Такая ментальнасць, яна, па-мойму, складовая частка нейкага нацысцкага менталітэта, альбо вот такога расійскага. Наше фізічнае здароўе, яно безумоўна важнае. Але человека треба ценить, перед всем, не за это. Ведаете, я думаю, что у белорусского народа вот в этом плане есть вельми добрая рыса. Люди толерантные, люди почувальные. И белорусы в большинстве своей, они люди, которые умеют сопереживать чужому болю. На ваш погляд, калі б вы сталі такім дзяржаўным дзеячам, што б вы зрабілі? Тут вельмі складаная праблема, тым больш запушчаная, да? І з чаго пачаць? Пачаць трэба як заўсёды са школы. І трэба са школы, з сям'і прывіваць дзецям узор даваць з гэтай культуры, фізічнай культуры, у тым ліку. Зараз будуюць лядовыя палацы. Я бы сказаў, што ў кожным горадзе помнікі цынічнаму стаўленню беларускай улады да людзей і хамства беларускіх уладаў. Таму што палепшыць здароўе нацыі якраз могуць не столькі спорт, колькі фізічная культура. Таму вось возьмем нават Менск, раён Сухарава, дзе жыве мая сям'я. Колькі тут басейнаў няма. Просто колькі вось таких маленьких помешканий, где можно заниматься спортом? Нема, не будуются они зусім. Это Сухарова, это с помером, ну, тут проживает больше 100 тысяч человек в Пафлунском районе. И это помер города. Понимаете, это помер вось невеликого города. Шлях развития физической культуры, он может допомогчи у оздоровления нации. Ну и безумовно, держава повинна забезпечить такий узровень обов'язкового медичного страхования за кошт держави, який б дозволяв абсолютно кожному без виключення лечитися в зоні якості любих клініків. У практиці інших країн існують випадки, коли президентами становилися фізично, ну не надто здорові люди, наприклад, Рузвельт, який був у Васку, ці інші приклади, коли їх стан здоров'я лідера ну, просто ховався у секреті, наприклад, совєтські керівники. На ваш погляд, з якими можна хворобами йти у президенти, з якими нельга? Я вважаю, з якими нельга. Психічними хворобами нервно становиться президентом. Тому у нас наступний президент повинен бути психічно здоровим. Це значить, що люди повинні обирати президента. І парламент повинен мати можливість зробити імпічмент, коли президент поводить себе неадекватно. Там здоровий він або не здоровий, розумієте? Є ще такі поняття, як духовне здоров'я. Там чоловік може робити неадекватні речі, йти на поводу поголюдства, пихи, серебролюдства. І він довезе до країни, до катастроф. Люди повинні спинити любого керівника і президента, і керівника свого города, коли він себе поводить не так, як ми йому дозволяємо. Ось і все. Як ви самі підтримуєте своє здоров'я? Як ви своє здоров'я? Коли бути щирим, то про своє здоров'я я мало турбуюся, на жаль. Не хапає часу, по щирості вам скажу, особливо останні півгоди. Не хапає часу на занятки фізичної культури. Я стараюся бути у басейне, там это раз на тыдень. А где, у який выходите басейн? Я хожу в разные, называть конкретно, потому что я могу, если я такое кажу, что придумаю зараз, там встретить шмат непожиданных особ. Я маю на увазе с представником спецслужбы и так далее. Розные, а левый бассейн это то, что доступно, и в принципе я люблю за все, люблю плавать, хотя поздно научился, але не было возможности в детстве такое, до речи. Але я люблю водой плавание. Треба иметь мощное физическое здоровье для того, чтобы заниматься политикой и быть кандидатом у президента в Сумлику, потому что это и выйти на площадь, это бесконечные встречи шматликие с людьми, великая психологическая напруга и физическая напруга. Кандидат у президенти Білорусі Віталь Римашевський відказував на питання Ліни Струве про своє здоров'я і здоров'я нації. У ефірі Радіо Свобода у студії по-ранейшому Сергія Бламейка і Стасі Вашкевич. Вітаємо всіх, хто настроївся на наші хвалі о 7.30 раніці. Головна тема сьогоднішнього ефіру – чергові виступи кандидата у президенти Ярослава Романчука і Віктора Терещенки по білоруським радіо. Основні їх положення ми проаналізуємо з нашими глядальниками Віталем Циганковим. Так само ви почуєте анонс меркованих подій у гэтага тижня у Білорусі і передачу Владимира Орлова «Покуль летить стрела». Але спочатку я передаю мікрофон Стасю Івашкевичу. Вакол світу за 100 секундов. Краіны еўразвязу ўхвалілі выдзяленне эканамічнага пакету экстранай дапамогі Ірландыі. Крэдыт на суму 85 мільярдаў еўра мае дапамагчы Дубліну прадухіліць дэфолт банкаўскай сістэмы. Ірландскі ўрад апублікаваў заяву, у якой гаворыцца, што 50 мільярдаў будзе ўжытыя на фінансаванне бюджэтнага дэфіцыту краіны, астатнія 35 будуць выдзеленыя банкам, якім пагражае банкруцтва. Выдзеленая Ірландыі дапамога ўдвая перавышае гадавы аб'ём беларускай эканомікі. 17,5 мільярдаў з гэтай сумы з'яўляецца ўнёскай самой Ірландыі ў стабілізацыйны фонд еўразвязу. Дзяржаўны дэпартамент Злучаных Штатаў папярэдзіў каманду выкрывальніцкага парталу WikiLeaks аб крымінальнай адказнасці за публікацыю мільёнаў сакрэтных урадавых дакументаў ЗША, якія з'явіліся на сайце на гэтых выходных. З апублікаваных дакументаў сярод іншага вынікае, што Злучаныя Штаты шпіёнілі за генеральным сакратаром ААН Пан Кімунам, што кароль Саудаўскай Арабіі прасіў Вашынгтон напасці на Іран, а прадстаўнікі Крамля вядуць бізнес з арганізаванымі злачыннымі групоўкамі. Прэзідэнт Паўднёвай Карэі Лім Юн Бак папярэдзіў, што любая наступная агрэсія з боку Паўночнай Карэі больш не пройдзе для яе без наступстваў. Лі дадаў, што адчувае глыбокую адказнасць за тое, што не змог прадухіліць гібель сваіх грамадзян, якія сталі ахвярамі абстрэлу паўднёва-карэйскай выспы на мінулым тыдні артылерыі КНДР. У Малдове прайшлі датэрміновыя парламенцкія выбары. Звесткі экзітполаў сведчаць пра тое, што кіроўная праеўрапейская кааліцыя набрала дастатковую колькасць галасоў, каб самастойна абраць прэзідэнта і сфармаваць урад. Стасі Вашкевіч, вакол свету за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Менскі час 7.33. Зараз яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Сёння ў эфіры беларускага радыё прагучалі другія выступы кандыдата ў прэзідэнты Ярослава Рамончука і Віктара Цярэшчэнкі. Асноўныя іх палажэнні мы прааналізуем з нашым аглядальнікам Віталём Цыганковым. Беларуская грамадскасць у суботу і нядзелю адзначыла 90-ю годкі слуцкага збройнага чыну першай брыгады войскаў БНР супраць бальшавікоў. Прадстаўніцы каля 30 жаночых арганізацый прааналізавалі ў Менску, як Беларусь выконвае канвенцыю па ліквідацыі ўсіх формаў дыскрымінацыі адносна жанчынаў. Прагучаць ранішняй рубрыкі анонс падзеяў тыдня і перадача Владзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла». І яшчэ пра надвор'е. Сёння днём у паўднёвых і цэнтральных раёнах краіны чакаецца рэзкае пагаршэнне ўмоваў надвор'я. Снег, мяцеліца ў Гомельскай і Берасейскай абласцях, на дарогах снежныя заносы і галалёдзіца. Тэмпература ад мінус 3 да мінус 10, у паўночных раёнах каля мінус 12. Нагадаю, у Менску кругласутачна працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Званіце, нас цікавіць вашыя думкі на любую тэму. 7.34 на гадзінніку, і зараз да галоўнай тэмы выпуску. 25 хвілін таму на беларускім радыё закончыў свой другі паўгадзінны выступ кандыдату прэзідэнта Беларусі Віктар Цярэшчынка. Перад ім таксама 30 хвілін выступаў іншы кандыдату прэзідэнта Яраслаў Раманчук. У мінулы панядзелак абодва гэтыя палітыкі ўжо выступалі на беларускім радыё. Цярэшчынка тады выступіў больш радыкальна, а Раманчук больш памяркоўна. Што змянілася на гэты раз? Якія тэмы закранулі кандыдаты? Пра гэта мы пагаворым з нашым аглядальнікам Віталём Цыганковым. Я спытаўся ў Віталя, чым адрозніваліся сённяшнія выступы Раманчука і Цярэшчынкі ад папярэдніх. Пачалі мы з выступа Раманчука. Можна сказаць, што як і мінулыя выступы, і па тэлебачанні Раманчук увесь свой радыёзварот сённяшні прысвяціў эканамічным і сацыяльным пытанням. Палітыку ці там пытанні мовы, гісторыі ён не кранаў. Адрозненне ад мінулых выступаў гэта моцная, як мне падалася, даволі моцная папулісцкая антыбюракратычная тэма. Яраслаў неаднаразова згадваў начальства, бюракратыю. Каму беларускі сёння жыць добра? Гэта начальства, казаў Раманчук. Паводле яго слова, напрыклад, у жыллёва-камунальнай гаспадарцы заробкі начальнікаў складаюць 2-3 тысячы даляраў. Раманчук асабліва адзначыў неабходнасць скарачэння бюракратаў і, напрыклад, ідэолагаў. Навошта ўтрымліваць ідэолагаў? Навошта ўтрымліваць камітэты па цэнах? Без іх наша жыццё стане лепей і бюджэце стане больш грошаў на розныя сацыяльныя выплаты, казаў кандыдат прэзідэнт. Раманчук даволі часта спасылаўся на свае сустрэчы з людзьмі і на пытанні, якія там яму задаваліся. Можна сказаць, што тры часткі ён падзяліўся выступу, гэта заробкі, цэны, а таксама дзе ўзяць грошы. І, напэўна, на апошняе ён палічыў самым важным, прысвяціў яму найбольш часу, дзе ж узяць грошы на рэформы. Гэта, паводле Раманчука, 4 складніка. Першае, на руках у прадпрымальнікаў назапасілася 4 мільярды даляраў. Другое, гэта беларускія замежныя партнеры. Трэцяя крыніца, гэта ўключэнне землі ў паўнацэнны эканамічны абарот. І чацвёртая крыніца – гэта скарачэнне бюракратыі, вызваленне нацыянальнага прадпрымальніцтва. У цэлым Раманчук называў беларускую эканоміку – гэта эканоміка ямачнага рэмонту дарог. То бок заўсёды, калі вясной, замест таго, каб зрабіць добры рэмонт, нашы дарожнікі змешваюць асфальт з брудам і замазваюць тыя ямкі, якія з'явіліся. Гэта, паводле Раманчука, сімвал сённяшняй эканомікі. Віталь, дык другім сёння выступаў кандыдат Віктар Цярэшчынка. Я звярну ўвагу, што ён часам рабіў беларускамоўнае ўкрапленне ў сваю расейскамоўную прамову. Але якая асноўная тэма гучала ў гэтага кандыдата? Так, сапраўды, таксама адзначыў, што Цярэшчынка выступаў па-беларуску, напэўна, каб паказаць, што ён валодае беларускай мовай, але ў цэлым яго на выступ зноў, як і мінулыя разы, быў прысвечаны эканоміцы, прытым тым проста шырокім, неверагодным эканамічным перспектывам, якія чакаюць Беларусь у выпадку ягонага прыходу да ўлады. Цярэшчынка фактычна зноў маляваў эканамічны цуд, які можа здарыцца ў выпадку ягонай перамогі. Ён казаў пра тое, што цэны з 90-го году выраслі мільёны разоў, але танней сталі толькі цыгарэты і гарэлка. А вось масла, хлеба, мяса беларусы цяпер могуць купіць менш, чым у 90-м годзе. Зноў гаварыў пра тое, што прычына праблема ў беларускай эканомікі – гэта замежнай валюты. Трэба яе пазбавіцца, трэба зрабіць так, каб беларусы будуць даваць замежным прадпрымальнікам крэдыты. Увядзем новы рубель, 100% забяспечаны. Курс рубля будзе 3-1. Гэта зноў гаварыў Цырэченка, як мінулы раз. Я тут магу нагадаць, што менавіта пра такія заявы гэтага кандыдата ўжо насміхаліся афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі. Гаворыць пра тое, не называючы прозвішча кандыдата, што нейкі кандыдат абяцае рубель да даляру 1-1. Але мне здаецца, цяпер Цырэченка даў падставу для іроніі яшчэ больш, бо ён паабяцаў, што на рублі будзе ягоны партрэт як гарантыя стабільнасці гэтай валюты. Такім чынам, кандыдат зноў пералічаў тое, што будзе зроблена ў выпадку ягонай перамогі, як будуць павялічаны пенсіі, выплаты, дапамогі на дзяцей, на інвалідаў, заробкі і гэтак далей. І зноў гучала ўсё даволі цудатворна. З нашим оглядальником Віталем Циганковим ми обмярковували радіовиступи кандидата у президенти Ярослава Романчука і Віктора Царещенки. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз слово нашим слухачам. Я хочу звернутися до білоруського народу. Люди, чи ж ви ще не наїлися? Уже ж накормив вас Лукашенко і хлебом, і м'ясом, і маслом, а вам усе мало. Хочете ще більше і більше? Лукашенко подкинув гроші вам, а ви раді, нібито в гэтым сенс вашого життя. Ды що вам може ще дати гэты атеїст, окрім грошей і хлеба? Треба сказати йому: дякую, Олександр, накормив ти нас, а тепер іди відпочивай. А то ж поглядіть, що атеїст виробляти почав. Завів нашу Беларусь усіх подряд, аби давали поболей грошей. Не глядіть, що за люди несуть гэты гроші. За це сам д'ябл принес яких 30 мільйонів доларів інвестицій. Лукашенко потискав йому долонь і щиро дякував, запрошаючи його відкривати свою справу на Білорусі. Люди, ж ви ще не вірите у Бога. Амаль усі кандидати у президенти йдуть на вибори з іменем Христа, а Лукашенко тільки я вам дам гроші, болі хліба. Хіба ж не соромно вам, люди, перед Богом, що Лукашенко сподівається насамреч на перемогу? А лишь не хлебом одним живе чоловік. Атеїст не розуміє гэтага. Але ж это повинны разуметь мы все. Дык нехай же не доведется червонеть нам усім перед Христом, что мы еще на 5 годов выбрали мамону. Не дадим себе подмануть, не дайте подмануть дьяблу. Выбирайте Рымашевского, Статкевича, Некляева, Костусева. Яны не забывают Бога и идут на выборы с именем Христа, а Лукашенко с именем мамоны. А с чьим именем идешь на выборы ты? Ты откажешь перед Богом за свой выбор. Кожный откаже сам за себе. Пробачьте, виступу господара Некляєва я не бачила. А як би добре, каб господар Романчук розмовляв по-білоруську. Молодий, пригожий, кандидат у президенти і по-білоруську. Ось би яка була реклама моя. Пожежна радіо «Свобода». Задають питання, чому не ходять на зустрічу з кандидатами в президенти, виборщики. А чого ж вони пойдуть, коли амаль кожен день говориться усюди, що вибори – це фарс, що все рівно Лукашенко буде президентом, що він сфальсифікує вибори. Убили таку ідею у голови народу, і вони не йдуть на зустрічу з президентом. Я не вже вірюсь, що ходи не ходи, а президентом буде Лукашенко. Дякую за увагу. Я, допустим, вірю творческим людям, а тим більше поетам. Вони не боясь запретів властей, виражають чаяния народу. Поэтому и были гонимы властями за любовь к своему народу. От них мы и слышали всегда правду. А то, что он от народа, далеко не стоит ходить. Одно воззвание дорогого стоит. Он не о себе печется, а нас. Вы слушаете все это воззвание. Я пришел, чтобы вы победили. Такому я верю. И не раздумываясь, отдаю свой голос за Некляева с надеждой на будущее своих детей и внуков. Виктор Минск. Гэта былі меркаванні нашых слухачоў пра выбарчую кампанію. Агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду кожны дзень у нашым вечаровым эфіры. А зараз увага, важная інфармацыя. Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода». Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілягерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілягерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7485 кілягерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц або 490 метраў. Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 22 0005, паштовая скрынка 111. У Чехіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індекс 100-00. Выбирайте свободу. Вы слухаеце радыё «Свабода». Менскі час 7 гадзін і амаль 45 хвілін. І зараз Стасі Вашкевіч нагадае пра асноўныя падзеі ў Беларусі. Вакол Беларусі за 100 секундаў. Беларуская грамадскасць у суботу і нядзелю адзначыла 90-е ўгодкі слуцкага збройнага чыну першай брыгады войскаў БНР супраць бальшавікоў. Асноўныя ўрачыстасці адбываліся на Случчыне. Беларусь разлічвае ў 2011 годзе захаваць кошты газу на сёлетнім узроўні. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Беларусі Сергій Сідорскі. Прамаўляючы ў эфіры тэлеканалу РТР «Беларусь», беларускі ўрадовец заявіў, што менавіта такую пазіцыю ён адстойваў на апошніх сустрэчах са сваім расійскім калегам Уладзімірам Пуціным. У абгрунтаванні гэтай пазіцыі Сідорскі прывёў прыклад Нямеччыны, якая, па яго словах, плаціць за газ на 15-20% меней, чым Беларусь, дзякуючы магчымасці купаць паліва на спотавых рынках. Беларускі прэм'ер таксама жартаўліва прапанаваў падараваць Пуціну беларускі лядоўнік. У ноч з 26 на 27 лістапада прадстаўнікі праваахоўных органаў правялі ператрус на кватэры прадпрымальніка і журналіста Сергія Балыкіна. Яны прад'явілі ордэр на ператрус з нагоды яго магчымага дачынення да выбуху ўначы з 3 на 4 ліпеня 2008 году. Падчас ператрусу міліцыянты шукалі выбуховыя рэчывы. У выніку канфіскавалі 4 мабільныя тэлефоны і кампутар. Пасля гэтага Сергія Балыкіна завезлі ў першамайскі раус для гутаркі, дзе яго пратрымалі да 4 гадзін у раніцы. Урад Беларусі вырашыў змясціць на біржы акцыі кампаніі «БелАЗ». Такім чынам, жодзінскі машынабудаўнічы гігант можа стаць першым беларускім прадпрыемствам, чыя акцыі будуць дадзеныя ў свабодны продаж. Чакаецца, што на працягу году каштоўныя паперы «БелАЗу» з'явяцца на франкфуртскай біржы ў Нямеччыне. Стасі Вашкевіч, вакол Беларусі за 100 секундаў. Нагадаю яшчэ прагноз надвор'я. Сёння днём у паўднёвых і цэнтральных раёнах чакаецца рэзкае пагаршэнне ўмоваў надвор'я. Пойдзе снег, мяцеліца, у Гомельскай і Берасейскай абласцях на дарогах снежныя заносы, галалёдзіца. Тэмпература па краіне ад мінус 3 да мінус 10, у паўночных раёнах каля мінус 12. Прадстаўніцы каля 30 жаночых арганізацыяў сабраліся напярэдадні ў Менску, каб абмеркаваць альтэрнатыўную справаздачу па выкананні Рэспублікі Беларусь канвенцыі па ліквідацыі ўсіх формаў дыскрымінацыі ў дачыненні да жанчынаў, расказвае Александра Дынько. 27 лістапада прадстаўнікі каля 30 жаночых арганізацыяў сабраліся ў Менску, каб абмеркаваць альтэрнатыўную справаздачу па выкананні Рэспублікай Беларусь канвенцыі па ліквідацыі ўсіх формаў дыскрымінацыі ў дачыненні да жанчынаў. Каардынатарам падрыхтоўкі справаздачы і арганізатарам рэспубліканскай кампаніі па абмеркаванні яе вынікаў стала грамадскае аб'яднанне «Жаночы незалежны дэмакратычны рух». Беларусь далучылася да канвенцыі яшчэ ў 1981 годзе, а з 2000-га прадстаўляе сакратарыят ААН справаздачы па выкананні патрабаванняў дакумента і стане правоў жанчыны ў краіне. Аднак апроч афіцыйнай рыхтуюцца і альтэрнатыўныя справаздачы, якія нароўні прымаюцца сакратарыятам ААН. Гэта альтэрнатыўная справаздача ўтрымлівае дадзеныя незалежнага сацыялагічнага даследавання, праведзенага лабараторыяй Новак, і фіксуе найбольш вострыя праблемы беларускіх жанчынаў, такія як беднасць і дыскрымінацыя на рынку працы, пагоршэнне стану здароўя і рэпрадуктыўнага здароўя ў прыватнасці, захаванне і ўзмацненне сацыяльных гендэрных стэрэатыпаў, значныя перашкоды для ўдзелу жанчынаў у прыняцці рашэнняў, а таксама праблему хатняга гвалту. Людміла Пеціна, кіраўнік грамадскага аб'яднання «Жаночы незалежны дэмакратычны рух». Для нас гэта рэальны і легальны інструмент для таго, каб патрабаваць ад урада выконваць вось гэтыя рэкамендацыі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. І для нас гэта ўжо будзе тады вельмі дзейсны механізм для разгортвання стратэгіі па прасоўванню законодавства, в першую чергу закона гендерної рівності, яка буде гарантувати системність гендерної політики, закона об предупреждении батнього насилля і зміни у працовному законодавстві. Сутність адрознення державної і альтернативної справоздачі потлумачила Ірина Жихар, представниця громадського об'єднання «Білоруська організація працюючих жінок». Мы же, как громадский сектор, бачим больше проблему про конкретного человека. И это принциповое отрознение. Фокус погляду на проблему и на процесс, який идея с боку законодавства, правила у гульни, и с боку конкретного человека, який гуляет у эту гульню. Каже, что а правила гульни неровные. Видовожно, что жаночие организации у врашении проблем у своих метовых групп сподяются только на себе и на державные органы. Чому ж не супрацовничать за позиційними политиками? Людмила Петина. Я передавала альтернативний наш отчет ще літом команді Некляєва. І так само Ярославу Романчуку. Для Ярослава я навіть диктувала спеціальну ульотку з ворот до жінчин. Ось де були позначені практично всі проблеми, які мають жінчини в нашій країні. Але все ж таки, і це не перший раз ми і у 2006 році робили спеціальну ульотку для Мілінкевича. Але все ж таки наші мужчини, політики, як з одного боку, як з державного, так і з опозиційного, не відчувальні до гендерної проблематики. Алена Тонкачова, керівник Центру правової трансформації і один з авторів справоздачі, виказала занепокоєністю тим, що жіночі організації можуть стати однією з перших ахвяров розгорнутого тепер у Білорусі процесу створення ГОНГа. ГОНГа – скорочення ангельської фрази «державою створені недержавної організації». І, по словах Алени Тонкачової, цей процес агресивно активізувався. Алена Тонкачова. Ця тенденція, в неї попадуть організації, в основному, які звично займаються соціальною сферы. Да? Понятно, что эти организации в наибольшей степени полагают, что если они окажутся услышанными государственными органами, то это поможет в разрешении тех проблем, с которыми они работают. Да? На наш взгляд, это частичная иллюзия. Да? Выники республиканского обмеркования альтернативной справоздачи по выконанию Республики Беларусь Конвенции по ликвидации усих форм дискриминации у дочинения до жанчинов будут представлены у секретариат ААН при конце бягучего года. З Мінську передавала Олександра Денько. Ви слухаєте Радіо Свободи. І зараз наше ще одне передвиборче питання. Чи слухаєте ви виступи кандидату у президенти по радіо телебаченні? Відказують жихари Городні. Глядел я, это 70 человек, я смотрю, их было. Валили на Лукашенко на режим. Романчук немного так это без бумажки говорил. Некляев тоже так это говорил нормально. Ну, добро, добро так. Ромашевский там не очень так, он что-то валил слишком. Ну и все. Я смотрел только Санникова. Очень смело говорит и много всего интересного. Все, что ему высказать. Да, голосовал бы за Санникова. Честно говоря, никто не запомнился, мы что-то так сильно этим не интересуемся. Несколько кандидатов – это Санников, потом запомнился Ромашевский очень, Романчук, молодой экономист, ну и Терещенко. Интеллект в первую очередь. Столько много глупостей по телевидению, особенно от лидера нашей страны. Что, конечно, интеллектуальные, умные, грамотные люди в своих областях, с конкретно определенной программой. Вот и все. А не так, слова так, вилами по воде. Нет, ну почему не текавлюсь? Текавлюсь. Создает для меня один президент, Лукашенко. Мне всегда нравится его политика. Я как бы на других не обращаю внимания, мне как бы неинтересно. Какой-то, который бывший премьер-министр иностранных дел, как его фамилия? Савченко? Санников. И второй этот, который поет-песенник. Некляев, во, мне Некляев понравился. Он так, короче, то же самое, что Лукашенко хрень какую-то разгонял, но красиво так, и мне в Евросоюзе хотелось бы жить. Я тоже Некляева. Ну, мне нравится то, что поэт просто, ну, нормально. Интеллигент такой, не будет говорить, я тебе дал миллион там, ну, я оказал. Я глядел практически все выступления кандидатов в президенты. И больше всего мне, конечно, впечатлили выступления Андрея Санникова и Владимира Некляева. Смотрели всей семьей, родители тоже, мои пенсионеры. Видно, что люди готовы быть президентами. Характер, идеи, харизма, можно даже сказать. Я, конечно, склоняюсь, скорее всего, Андрей Санников. Надеюсь, что он выиграет. Ну, в принципе, я надеюсь, что они сами решат там между собой, кто будет первый, кто будет второй. Так что желаем удачи и надеюсь, в следующем году снова президентом. Такі відкази ми почули у Городні на питання, чи слухаєте ви виступи кандидата у президенти по радіо і телебаченні. А зараз Лілія Болбас протягує свій розказ об міркованих подіях цього тижня у Білорусі. вівторок адбудзецца прэзентацыя другога тома кнігі Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Яго склалі выбраныя перадачы аднайменнай праграмы нашага радыё, якія гучалі цягам апошніх 2 гадоў. Гэта ўжо 24-е выданне бібліятэкі «Свабоды». Першы том кнігі «Беларуская Атлантыда» быў выдадзены 4 гады таму. Чым адрозніваецца новае выданне ад папярэдняга? На гэтае пытанне адказвае аўтар Вячаслав Ракіцкі. Першая кніга «Беларуская Атлантыда» мела под заголовок «Реалии и миты европейской нации». У ёй рассказывалася про миты, якія стварала нация у пэўных реалиях тягам целого тысячагоддзя. Гэтая кніга прысвечана апошнім 2 стагоддзям, і яе прастора часовая распасціраецца ад моманту расійскай акупацыі пры канцы 18-го стагоддзя да сённяшняга дня. Таким чынам мы тут ўжо з удзельнікамі маіх перадачаў спрабуем разабрацца з псіхалогіяй беларусаў, на якой ляжыць адбітак каліяльнай эпохі. 2 снежня адбудзецца футбольны матч Лігі Еўропы паміж барысаўскім «Батэ» і «Дынама» Кіеў. Гуляць будуць на стадыёне «Дынама» ў Менску. Гэта прынцыповы двубой беларускай і украінскай камандаў. Папярэдняя гульня супернікаў у Кіеве завершылася нічыёй 2-2. 3 і 4 снежня у Белдзяжуніверсітэце адбудзецца навукова-практычная канферэнцыя «Журналістыка 2010». У канферэнцыі возьмуць удзел студэнты журфаку і аспіранты. Пра меркаваныя падзеі гэтага тыдня ў Беларусі расказвала Лілія Болбас. Пакуль ляціць страла. Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым 1000 сустрэчаў. Сёння Уладзімір Арлоў адказвае на наступнае пытанне. Мы 70 гадоў жылі ў БССР і шмат пра гэта можам расказаць. Цяпер, дзякуй Богу, сёе тое ведаем ужо і пра БНР. У падручніках быў, памятаецца, некі падраздзельчык пра Літбел, літоўска-беларускую ССР. А пра сярэднюю Літву падручнікі не гугу. Чаму тую старонку гісторыкі засакрэцілі? А. Катвіцкі. У 1920 годзе узасуверенная Літва Літува зрабілася хаўруснічай крымлёўскіх уладароў у іхнім змаганні з палякамі. Прызнаўшы незалежнасць, Масква пагадзілася з прэтэнзіямі літоўцаў на віленскі край разам з Гораднім, Шчучынам, Лідай, Ашмянамі, Смаргонню і Браславам. Літоўскаму ўраду была перададзеная захопленая чырвонай арміяй Вільня. Антанта націснула на Польшчу, і тая ў восень 20-га падпісала дамову пра пераход віленшчыны Літве. Варшаўскія дзеячы вырашылі разаграць беларускую карту. Стаўка рабілася на так званыя літоўска-беларускія дывізіі польскага войска, якія складаліся пераважна з беларусаў заходняй часткі краю. Назаўтра ж пасля падпісання польска-літоўскай дамовы супраць яе нібыта узбунтавалася першая літоўска-беларуская дывізія. Пілсудскі перадаў гэтак званым мяцежнікам яшчэ 2 палкі – Ліцкі і Ковінскі. На чале бунту стаў народжаны ў Ашмянах генерал Люцыян Жылеговскі, асоба бясспрэчна неардынарная і харызматычная. Захапіўшы Вільню, генерал павёў з жаўнераў далей, на Коўна. Пры пасярэдніцтве Лігі нацыі ў бакі падпісалі замірэння, і 12 кастрычніка 20 году віленшчына была абвешчаная незалежнай дзяржавою пад назовам «Сярэдняя Літва». У ейны склад увайшлі 9 паветаў з тэрыторыі блізу 10 тысяч квадратных кіламетраў і паўмільённым жыхарствам. Паводле афіцыйных звестак, беларусаў тут было 40%, але насамрэч ледзь не ўдвая болей. Фактычным кіраўніком дзяржавы стаў Жылеговскі. Ён прыхільна ставіўся да беларусаў, што забяспечыла яму падтрымку Рады БНР і адлюстравалася ва ўладных структурах сярэдняй Літвы. Беларускім сектарам Дэпартаменту асветы загадваў Браніслаў Тарашкевіч. А не апошнюю пасаду дырэктара апрывізацыі, гэта значыць адказна за харчовае забеспячэнне краіны, заняў яшчэ адзін выбітны беларускі дзеяч Вацлаў Івановскі. Прызначаны Жылеговскім урад складаўся пераважна з прыхільнікаў аўтаноміі Літвы-Беларусі, а Варшава настойвала на правядзенні выбараў у Сойм, які вырашыў бы будучыню краіны. Пра вынікі выбараў і пастановы гэтага сойму не цяжка здагадацца. У сакавіку 21 году Польшча атрымала новае віленскае ваяводства. усе паветы якога былі населеныя беларусамі. Апавядаючы пра лёс сярэдняй Літвы, я чамусьці ўспомніў, што ў 30-е гады ў літоўскім друку гучалі прапановы купіць палову вострава Мадагаскар і ўсёй краіны пераселіцца туды, каб сярод лемураў захаваць незалежнасць і ідэнтычнасць. Якая тут можа быць сувязь? Напэўна, такая, што ніякія лемуры ў такіх справах не дапамогуць. Апошнія палітычныя падзеі зноў нагадалі старую ісціну: каваць будучыню трэба сваімі рукамі. Прагучала перадача ў Владзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла». На гэтым Радыё Свабода заканчвае сваю працу ў эфіры. З вамі быў Сергей Бламейка. Наступная перадача «Радыё Свабода» па-беларуску выйдзе ў эфір а 18 гадзіне паводле менскага часу.